Pominięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 26 marca, jest siódma. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Od jutra nowe obostrzenia pandemiczne. Wczoraj padł kolejny rekord nowych zakażeń koronawirusem. Na szczepienie przeciwko COVID-19 mogą się zapisywać wszystkie osoby powyżej 60 roku życia. Po raz ósmy radomscy uczniowie przed Wielkanocą zorganizowali wsparcie dla byłych żołnierzy AK i ich najbliższych. Od jutra czeka nas zaostrzenie obostrzeń w związku z trzecią falą pandemii. Wczoraj odnotowano kolejną rekordową liczbę zakażeń koronawirusem. Ponad 34 tysiące. Na razie na dwa tygodnie zamknięte zostaną markety budowlane i meblowe oraz zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Zmniejszona będzie maksymalna liczba osób w sklepach, centrach handlowych i kościołach. Od poniedziałku zamknięte będą żłobki i przedszkola. Jeśli wprowadzone obostrzenia nie przyniosą efektów, premier Mateusz Morawiecki nie wyklucza żadnego scenariusza. Wszystko oczywiście dla dobra obywateli, wszystko po to, żeby ratować sytuację w służbie zdrowia i nie wykluczamy żadnego scenariusza, gdyby po 2-3 tygodniach miało być jeszcze gorzej. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska apeluje, by w najbliższych tygodniach ograniczyć przemieszczanie się, a święta wielkanocne spędzić w gronie najbliższej rodziny. Jeżeli nie musimy się przemieszczać, to także nie wyjeżdżajmy poza miasto. Także apelujemy, abyśmy jednak zdecydowanie ograniczyli nasze kontakty rodzinne. Ja myślę, że 2-3 tygodnie ta sytuacja się ustabilizuje. W Polsce do tej pory wykonano prawie 5 400 000 szczepień. Zapisywać mogą się wszystkie osoby powyżej 60 roku życia. Barbara Góra. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przypomniał, że są kontynuowane zapisy na szczepienie przeciw COVID-19 seniorów powyżej 70 roku życia. Seniorzy ci musieli czekać na dostawy szczepionek firm Pfizer i Moderny, podkreślił minister. Mamy dziś do czynienia z sytuacją, w której wszystkie osoby powyżej 60 roku życia już mogą się rejestrować, otrzymać termin i miejsce, gdzie będą zaszczepione. Dotychczas jedną dawkę szczepionki przyjęło ponad 3 524 tysiące Polaków, a dwie dawki blisko 1 858 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Liderzy polskiej mniejszości na Białorusi zatrzymani w ostatnich dniach przez milicję mogą po raz pierwszy spotkać się dziś ze swoimi adwokatami. W aresztach przebywa w sumie 6 polskich działaczy. Z Mińska Włodzimierz Pac. Do stolicy przewieziony został polski aktywista z Grodna Andrzej Poczobut oraz działaczki Maria Tiszkowska z Wołkowyska i Irena Biernacka z Lidy. Jak dowiedziało się Polskie Radio, Andrzej Poczobut po zatrzymaniu natychmiast zażądał adwokata. Znaleźć go pomogło niezależne białoruskie stowarzyszenie dziennikarzy. Adwokaci dla Marii Tiszkowskiej i Ireny Biernackiej zostali znalezieni dzięki staraniom grodzieńskich redaktorów portalu znaddniemna.pl. Białoruska prokuratura generalna poinformowała o wszczęciu sprawy karnej wobec prezes Związku Polaków i innych osób. Sprawa ma dotyczyć rzekomego podżegania do nienawiści na tle religijnym i narodowościowym. Chodzi o upamiętnienie przez polską mniejszość na Białorusi żołnierzy podziemia niepodległościowego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Nawet 8 tysięcy tytułów magistra i doktora może być unieważnionych. Tyle według policji mogło być klientów grupy specjalizującej się w pisaniu prac dyplomowych na zlecenie. Małopolska policja zatrzymała informatyka i radcę prawnego, który inwestował pieniądze zdobyte przez gang. W ciągu kilku lat przestępcy mogli zarobić nawet 7 milionów złotych. Przez internet można było szczegółowo określić zamawianą pracę, mówi rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. Logując się na tej stronie, można było poprzez kliknięcia, wpisanie interesującego tematu, zamówić pracę dyplomową. Kontakt z redaktorami, z osobami piszącymi te prace odbywał się poprzez tę stronę internetową. Za te prace płacono zaliczki, później należność i tych przelewów odnotowaliśmy 11 tysięcy wpłat za te zlecone prace. Używanie pracy dyplomowej napisanej przez inną osobę jest zagrożone karą nawet do 3 lat więzienia. O unieważnieniu tytułów magistra i doktora samodzielnie decydują uczelnie. W pandemii radomscy uczniowie nie zapomnieli o bohaterach. Paczki z żywnością przed Wielkanocą trafią do byłych żołnierzy Armii Krajowej i ich najbliższych. Jedną z pierwszych osób, która otrzymała świąteczną paczkę, była Krystyna Cender, wdowa po żołnierzu AK. Ja nie pomyślałam o tym, że ktoś będzie pamiętał jeszcze u nas. Zawsze, staramy się zawsze pamiętać. Naprawdę, jestem bardzo wzruszona. No i cóż, mogę tylko podziękować i życzyć Państwu też dużo zdrowia i takiego spokoju. Młodzi ludzie przeprowadzili zbiórkę mimo pandemii przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Zebraliśmy 600 kg żywności, w tym 100 kg zebrała młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Majora Henryka Dobrzańskiego Hubala w Radomiu. Mówi Iwona Pajek z Zespołu Szkół. Młodzież zorganizowała akcję Paczka dla bohatera już po raz ósmy. To był serwis Trójki. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. 5:05 czas na sport w Trójce. Adam Malecki. 3-3 z Węgrami. Reprezentacja Polski zremisowała w Budapeszcie w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni przegrywali już 0-2, ale po golach Krzysztofa Piątka i Kamila Jóźwiaka, którzy pojawili się na boisku w drugiej połowie, doprowadzili do remisu. I to w ciągu 2 minut. Ale potem znowu trafili Węgrzy na 3-2, więc sprawy w swoje ręce i nogi wziął Robert Lewandowski, który strzelił 64. bramkę w kadrze. A postawę drużyny podsumował w TVP Sport Kamil Jóźwiak. Wydawało nam się, że jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani do tego meczu. I tak też na pewno było, a te bramki straciliśmy tak naprawdę za łatwo i my o tym wiemy i wiemy, że jest jeszcze tutaj dużo do poprawy. Z Budapesztu Polacy wywożą punkt. 3 punkty zdobyli Anglicy, którzy 5-0 pokonali San Marino oraz Albania, która wygrała 1-0 z Andorą, z którą Polacy zmierzą się w niedzielę w Warszawie. W Miami udany dzień w pracy Igi Świątek. Iga Świątek awansowała do 3. rundy. Polka w 2 setach bez większych problemów pokonała Czeszkę Barborę Krejcikową 6-4, 6-2. Miałam problemu z wchodzeniem w turniej, mimo tego właśnie, że tutaj czułam, że to losowanie nie jest do końca korzystne. W 2. rundzie z zawodami pożegnała się Magdalinet. W 2 setach poznanianka przegrała z Brytyjką Kontą. Jedyne, co się cieszę, to, że ona mnie przewyższyła, siłą mnie przewyższyła grą. Ja byłam cały czas blisko niej. Do 2. rundy ze swoim partnerem, Kanadyjczykiem Alessimem, awansował Hubert Hurkacz. Cieszę się bardzo z dzisiejszego zwycięstwa. Razem z Felixem zagraliśmy naprawdę bardzo dobry mecz, także to tylko dodaje pewności siebie przed singlem. Z rywalizacji debla odpadł Łukasz Kubot. Kolejne mecze Polaków na Florydzie w sobotę. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Bachlowski. W skokach narciarskich w Planicy pierwszy konkurs padł łupem Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął 10. miejsce. Z punktami także Andrzej Stękała i Jakub Wolny. Po pierwszej serii odpadli Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Ciąg dalszy skakania dzisiaj. Na starcie zabraknie oczywiście mistrza świata w lotach z 2018 roku. Norweg Daniel Andre Tande zaliczył bardzo niebezpieczny upadek podczas serii próbnej. Jest w szpitalu, w śpiążce farmakologicznej, ma przebite płuco i złamany obojczyk. Na medal w Pucharze Świata w strzelectwie sportowym spisała się drużyna na kobiet. Polki w New Delhi zdobyły złoto w konkurencji karabinu w 3 postawach, a strzelały w składzie Aneta Konieczna, Aleksandra Szutko i Natalia Kochańska. W finale pokonały Indie 47-43. Kolejny sport za godzinę. Na sportowe emocje zaprosił sponsor programu Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, w ciągu dnia najwięcej rozpogodzeń na zachodzie i na południowym zachodzie. Po południu głównie na północy i na północnym zachodzie miejscami popada. A wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni. Pierwszy wiosenny weekend przed nami. Proszę bardzo, wiosenne temperatury od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 13 w centrum. W ciągu dnia w najcieplejszym momencie dnia będzie do 14 na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Chociaż tak spojrzałem przez ramię panu synoptykowi, okazuje się, że lokalnie nawet do 16 stopni na krańcach zachodnich. Tylko proszę nikomu nie mówić. Mało tego, w kolejnych dniach powinno zrobić się jeszcze cieplej. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lekko i przystępnie, z przymrużeniem oka, ale o sprawach frapujących i całkiem poważnych. Winien i ma. Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne i gospodarcze mijającego tygodnia, a do tego komentarz tych, którzy naprawdę się znają. Winien i ma. W każdy piątek między 9 a 10. Zapraszają Arkadiusz Ekiert, Wiktor Legowicz, Wojciech Surmacz. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy

Trójka. Program trzeci. You by surprise, a single teardrop falling from your eyes. U progu weekendu, 19,5 minuty po godzinie 7. No nie w sali konferencyjnej, nie w korpopokojach, spotkań, restauracjach czy na bulwarach, lecz przed kamerką internetową od ponad roku. Życie towarzyskie, przede wszystkim zawodowe, to życie w internecie. Może się wydawać, że skoro nie spotykamy się na żywo, to możemy właśnie pobłażliwie sobie potraktować dress code. No, okazuje się nic bardziej mylnego, bo wideokonferencje rządzą się własnymi, czasem jeszcze bardziej twardymi prawami wizerunku. Jakimi? To sprawdzała nasza reporterka Monika Suszek. Poranne pytanie, w co się ubrać, nie straciło na ważności nawet w czasie pandemii. Jestem kobietą, więc zawsze się nad tym zastanawiam. Pani Olga Reszczyńska. Jest taki dylemat, w co powinnam się ubrać, jeśli oczywiście rozmawiam przez kamerę. No bo jeśli mam taki dzień, że siedzę w domu i z nikim nie rozmawiam przez kamerę, to wiadomo, że zakładam zwykły dres. Zdarza się, że mam górę stroju oficjalną, a dół to dres albo dżinsy. Jeżeli spotykamy się webinarowo, wówczas też należy ubrać się właściwie tak, jakbyśmy się widzieli bezpośrednio. Ekspert do spraw etykiety biznesu, dr Irena Kamińska-Radomska. I tutaj dodam, żeby zważać także na to, co mamy poniżej pasa. Warto zadbać o cały strój dla własnego komfortu psychicznego. To dobre przygotowanie do spotkania. Psycholog biznesu Krzysztof Kosy. Też w takim sensie wizualnym pozwala nam zachować taką dobrą mobilizację, pozwala nam utrzymać poziom adrenaliny we krwi. A czego powinniśmy unikać? To są tak zwane interferencje wzorków. Chodzi o to, żeby nie wprawić obrazów drgania swoim wąskim prążkiem koszuli, czy sukienki, czy pepitką, która jest drobniusieńka i która też może utrudniać odbiór. Czy warto się malować na spotkania? Oczywiście warto. Makijażystka i charakteryzatorka Anna Czubak. Makijaż na spotkanie online bardzo różni się od naszego makijażu dziennego, ponieważ makijaż dzienny jest raczej delikatny. Natomiast kamera zabiera nam bardzo dużo wyrazistości, dlatego taki makijaż na granie online powinien być bardziej wyrazisty. Ta twarz powinna być bardzo dobrze zmatowiona i do tego przede wszystkim powinniśmy używać podkładów oraz pudrów, które najczęściej stosuje się do filmów, do reklam. Ale nie tylko makijaż jest ważny w spotkaniach online. Równie ważne jest nasze zachowanie. Powinniśmy się powściągnąć od pewnych zachowań. Nasze gesty, które są wykonywane rękoma, są bardzo blisko kamery i wtedy perspektywa się zmienia. Ręce są wyolbrzymione, główka zostaje maleńka, gesty są zbyt natarczywe. I na koniec pamiętajmy, że w ekranie komputera widać nie tylko naszą twarz, ale także otoczenie, które również składa się na nasz wizerunek. Wydaje mi się, że dobór tła przy tym całym online'owym dress code będzie chyba najłatwiejszą sprawą, bowiem jak doradzają eksperci, najlepiej by za naszymi plecami znajdowała się jasna, jednokolorowa ściana. No, czyli jednak na ściance, jakby nie było. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale usłyszałem makijaż dzienny. Tak sobie pomyślałem, w przeciwieństwie do dziennego, o zgrozo. Minut po godzinie 7 zainteresował Państwa temat przede wszystkim makijażu na spotkania online. Naszym gościem jest Władysław Klinczuk, makijażysta, youtuber, prowadzi kanał Władek Beauty Boy. Dzień dobry, witam Panie Władysławie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. No i co ten makijaż na spotkanie online? Rzeczywiście konieczny teraz? To znaczy, jeżeli mówimy o wersji męskiej, jeżeli będziemy mówić o makijażu męskim, to uważam, że tak naprawdę wszystko zależy od osoby, która miałaby się pomalować, bo tak jak mówili moi przedmówcy, czasami chodzi też o taką pewność siebie, więc jeżeli by dana osoba miała się czuć niekomfortowo, i nawet nie chodzi tylko o mężczyzn, ale również o dziewczyny, to szczerze mówiąc, ja bym pominął ten makijaż. Mhm. Natomiast jeżeli chcemy faktycznie prezentować się lepiej, chcemy zadbać o ten nasz image, to jak jesteśmy odbierani, no to niezależnie od płci jesteśmy w stanie przygotować się tak, żeby ten wizerunek poprawić. Także w męskim wypadku również jak najbardziej możemy się w to pobawić. Oczywiście makijaż fajnie jakby był niezauważalny, bo w innym wypadku możemy osiągnąć inny efekt niż pozytywny odbiór. A, ale zaraz, tutaj słyszymy, że ten odbiór przez kamerkę internetową, czy ten przekaz jest 20% mniej wyraźny, stąd ten makijaż i tu, dobrze, państwo słyszą skierowany do facetów apel, by no co, by się jakoś tam troszkę bardziej wyraźniej, ale jednak umalować? Znaczy jest to prawda, że kamerka, zwłaszcza taka niższej jakości, mhm, czyli taka online, będzie nam zabierała trochę tego makijażu, więc jesteśmy w sobie w stanie pozwolić na więcej jego, niż byśmy byli w stanie pozwolić sobie na niego na żywo i on nadal będzie wyglądać w miarę naturalnie. Natomiast bardziej chodzi mi o to, żeby skupić się może na właśnie zmotowieniu cery, może zakryciu zaczerwienień, ale niekoniecznie w przypadku męskiego makijażu na przykład sięgałbym po bardziej damskie elementy, jak ja to określam, takie jak maskara czy szminka. To już moim zdaniem mogłoby być nieraz odebrane w niewłaściwy sposób. Aha, ale to mężczyźni wtedy, jak już mówimy o tym sięganiu, to sięgają po kosmetyki dla pań, czy jednak jest jakiś segment właśnie skierowany szczególnie do mężczyzn, o tych mówimy częściach ciała, które widać w kamerce? Jak najbardziej. Ogólnie kosmetyczny rynek bardzo, bardzo mocno się rozwija, więc oni próbują pozyskać sobie klientów na każdy możliwy sposób. I szczerze mówiąc, ja mam w pamięci jeszcze z 2008 roku pierwsze produkty makijażu dla mężczyzn. I co kilka lat niektóre firmy wypuszczają faktycznie linie, które są dedykowane specjalnie dla mężczyzn. No wtedy tam jest troszeczkę mniej pigmentu, ten makijaż bardziej się wtapia w skórę, jest mniej zauważalny. Więc tak, jak najbardziej. I to się z roku na rok coraz bardziej rozwija, coraz więcej firm próbuje stworzyć właśnie typowo męskie linie kosmetyków. No, tym bardziej, że chyba jeszcze przez co najmniej parę miesięcy pozostaniemy w tym trybie online spotkań właśnie zawodowych. No i jeszcze jedno pytanie, jak pomalować się do pracy? Dajmy na to w radiu. No, w radiu myślę, że możemy tego ominąć, bo tak naprawdę i tak nic nie będzie widać. Natomiast jeżeli chcielibyśmy się malować do pracy, tak jak ja zawsze mówię, najlepiej jest przeczesać brwi, zakryć zaczerwienienia przy nosie i brodzie i pod oczami, zasinienia i się przypudrować. Tak naprawdę tego wystarczy. Takie trzy szybkie kroki o poranku i wydaje mi się, że konferencja taka online w sprawach zawodowych to też może nam pomóc, jak pan mówił wcześniej, podnieść pewność siebie. Właśnie. Władek Beauty Boy, Władysław Klinczuk, makijażysta. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. O, chciałbym zostać, zanim zasnę. I już po 7:30. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. A zaczynamy od ostrzeżenia przed fałszywymi e-mailami, które sugerują, że nadawcą jest Ministerstwo Finansów lub podległy mu podmiot. Odbiorcy są wzywani do uzupełnienia formularza dotyczącego rozliczenia podatku. W rzeczywistości jednak to kampania phishingowa, która ma wyłudzić dane osobowe i kart kredytowych. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozszerza swoją obecność w Norwegii i kupuje przedsiębiorstwo, do którego należą m.in. 3 złoża produkcyjne. Jak mówi prezes koncernu Paweł Majewski, to dodatkowy potencjał poszukiwawczy. Projekt już w tej chwili, co najmniej do 2026 roku, dałby nam około 1,5 miliarda metrów sześciennych wydobycia gazu ziemnego średniorocznie. Realizując ten projekt, zabezpieczalibyśmy sobie w dużym stopniu pozycję zapełnienia gazociągu Baltic Pipe, zasoby gazu z własnej produkcji, co jest celem strategicznym naszej grupy. Obecnie nasza gazowa spółka ma 36 udziałów w koncesjach w Norwegii, po przejęciu będzie miała 58. PZU chce wejść na rynek fitness, ale obecnie nie planuje tam przejęć. Spółka poinformowała o tym, prezentując nową strategię. Dodatkowo chce co roku wypłacać dywidendę. Przesłanki do wypłaty dywidendy widzi też KGHM, ale nie podjął jeszcze takiej decyzji. Dolar kosztuje dziś 3,93 zł, euro 4,63, frank szwajcarski 4,18, funt brytyjski 5,41 zł, a kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Co tam, panie, za oknami dziś pochmurno, ale możliwe przejaśnienia w ciągu dnia. Najwięcej rozpogodzeń, nie boimy się tego słowa, najwięcej wiosennego słońca na zachodzie i na południowym zachodzie. Po południu głównie na północy i na północnym zachodzie miejscami popada deszcz. Dziś od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 13 w centrum, do 14, lokalnie 16 stopni na krańcach zachodnich. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A co redaktor taki zdziwiony? Mężczyźni wzorem kobiet w pandemii częściej sięgają po podkłady, cienie czy kredki dedykowane. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Skierowane do mężczyzn. Mail, telefon, SMS w każdej sprawie. Every step. 22 minuty pozostały do godziny 8. Sygnał od Państwa 2 2 i 7 3. Ja chciałam powiedzieć, że mistrzynią w takim porządkowaniu tła do lekcji online jest moja 30-letnia wnuczka. Porządek co do centymetra tam, gdzie siedzi, a centymetr dosłownie dalej już jest dowolność w postrzeganiu porządku. Jest tak jak zwykle. Pozdrawiam. Tak to wyglądają lekcje zdalne w komputerku. No właśnie, ma nie być wygodnie a propos makijażu dla mężczyzn, a ma ładnie wyglądać w obrazku właśnie w kontaktach zawodowych. Bardzo dziękuję Państwu za sygnały. Z soboty na niedzielę przestawimy zegarki, to już wiemy. Śpimy krócej, z drugiej na trzecią, tym razem do przodu. Przy okazji kolejnej zmiany czasu sprawdzimy, czym właśnie de facto jest spóźnienie czy opóźnienie. No, żeby nie być spóźnieniem, to teraz szybciusieńko Greta Van Fleet, mnie pośpieszam. Sorrows of the earth, may I Grecka kiszka na śniadanie. Ta lubimy i to jak. 17 minut pozostało do godziny 8. 2 2 7 3 Gocha przy telefonie. Może tam pani podpowie panu redaktorowi, żeby doradził mi skromnemu 60-latkowi, jaki makijaż na ten rower. Na szczęście nie mam spotkania przez kamerkę, więc tylko twarzą w twarz, ale jest wiatr, no i trochę chłodno. I tak się cieszę, że nie jestem Elonem Muskiem, no bo w kosmosie przez kamerkę tam dopiero trzeba wyglądać. Wideokonferencja w sprawach zawodowych na rowerze podczas treningu, no chyba nikt by nie uwierzył, że takie fajne tło mam ruszające się z tyłu, a do tego jeszcze makijaż, który przytrzymuje te wszystkie rozwiane loki i tak dalej. Dobra, Gocha, Szucha, jeżeli chodzi o makijaż, jaki dobrać i co, żeby to wszystko ładnie, pięknie u pana w obrazku wyglądało. Znaczy u kogoś, kto z panem będzie prowadził to spotkanie. Ale to jeszcze, to w przyszłym tygodniu kolejne spotkanie zawodowe, jeśli nie dziś, a z soboty na niedzielę śpimy krócej, znów przestawimy zegarki, te, o których istnieniu zapomnimy, będą się spóźniać o godzinę. Wszystko przez to, że po pierwsze ktoś kiedyś wymyślił zegar inny niż słoneczny, a po drugie przez obowiązywanie stref czasowych, począwszy od słynnego obserwatorium astronomicznego w Greenwich. Greenwich tak naprawdę nie ma zegara, który uznawany jest za odniesienie dla innych zegarów. Sebastian Margalski, naczelnik Wydziału Informacji i Promocji Głównego Urzędu Miar. Współcześnie używamy atomowej skali czasu, czyli takiej, która jest wyznaczana w oparciu o sygnały generowane przez atomowe wzorce częstotliwości. Polska fizyczna realizacja uniwersalnego czasu koordynowanego utrzymywana jest w Głównym Urzędzie Miar z błędem nie większym niż 1/100 milionowa sekundy względem czasu UTC. W jaki sposób najlepiej usprawiedliwić spóźnienie? No nie da się, zawsze to jest głupie. Po prostu przepraszam z całego serca i mówię, że to moja wina. Bo to bardzo łatwo wyczuć, że po prostu ktoś cię robi w konia i to podwójnie jeszcze bardziej wkurza. Opóźnienie może nam się kojarzyć często w związku z korzystaniem z kolei. Jednak każdy pasażer może w takim wypadku ubiegać się o odszkodowanie. Każdy pasażer ma prawo i możliwość złożenia reklamacji. Taki wniosek można złożyć w jednej z wyznaczonych do tego kas biletowych, znajdujących się na największych stacjach w całym kraju. Katarzyna Grzduk, rzecznik prasowy PKP Intercity. Zgodnie z naszym regulaminem pasażer ma prawo do odszkodowania w wysokości 25% ceny biletu w przypadku opóźnienia pociągu od 60 do 119 minut i 50% ceny biletu w przypadku opóźnienia powyżej 120 minut. Pociąg Intercity przyjedzie z opóźnieniem około 20 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. A panu się zdarza spóźniać? Nie. Nigdy? Nigdy. Kiedyś było, proszę pana, tak, że ja się człowiek umawiał w Gdańsku na 15, to tam miał być i to było święto. A zdarza się państwu spóźniać? Nie, już rzadko. Od paru lat tego pilnuję, żeby się nie spóźniać. Mówi pani prawdę, nie ma żadnych forteli, żadnych wymówek. No, raczej się nie tłumaczę, tylko mówię, że bardzo przepraszam i że dotrę 15 minut później. Opóźnienia występują również w tej audycji. W przypadku nadajnika długofalowego opóźnienie między sygnałem emitowanym ze studia, a sygnałem docierającym do odbiorników jest poniżej pół sekundy. Sławomir Krzewiński, dyrektor Biura Technologii Polskiego Radia. To wynika z technologii zastosowanych do przesyłu sygnału z rozgłośni do samego obiektu nadawczego. To odbywa się drogą satelitarną. To licząc sam przesył sygnału poprzez satelitę, jak również zakodowanie, zdekodowanie tego sygnału, czas mieści się poniżej pół sekundy. A odstęp między tymi dwoma sygnałami kończącymi relację to było dokładnie te pół sekundy opóźnienia emisji radiowej. Opóźnieniom przyjrzał się, nasłuchiwał, pewnie już zagubiony w definicji tego pojęcia, Lucjan Ołtarzewski, który na czas jednak nam dostarczył dzisiejszy materiał. No jakie są państwa wymówki na spóźnienie? A wiesz, spóźniłem się, bo... no właśnie. Pora na trójkę, @polskieradio.pl 713352273. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Summer evening, baby, you're the end of June. sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. I just wanna taste it. I just wanna taste it. Watermelon sugar high. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Harry Styles, no i właśnie jak szybciutko te 3 minuty minęły. Jak zwykle o tej porze dr Michał Sutkowski, lekarz rodzinny, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy już w szczycie zachorowań. Sytuacja, jak wiemy, jest dynamiczna. Wczoraj wieczorem słyszałem, że może to nastąpić we wtorek, w środę, w przyszłym tygodniu. Co możemy zrobić, by liczba zachorowań spadła? No dwie rzeczy są jedynie skuteczne na walkę z koronawirusem. To są obostrzenia, to jest ten lockdown właśnie, to są te wszystkie zalecenia sanitarne, nasza uważność, nasza odpowiedzialność, nasza solidarność, no i oczywiście szczepienia. O, te dwie rzeczy decydują. A propos szczepień, pytanie od naszego słuchacza. Dzień dobry. Takie pytanie chciałem zadać doktorowi. Jak szczepić uzdrowieńców? Mówią, że jedną dawką powinni ozdrowieńców szczepić. Chciałbym, żeby to pan doktor wytłumaczył. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dzisiaj wiadomo jedno, że możemy ozdrowieńców szczepić po pół roku od wyniku, od daty wyniku pozytywnego testu. Czy to będzie docelowo jedna dawka, czy dwie, to jeszcze nie wiemy, ale na dzisiaj będzie to i jest jedna dawka. Aha, dobrze. I jeszcze jedno, myślę, ważne pytanie. Są osoby, które mają bardzo duże objawy po szczepionce, a niektóre nie mają w ogóle. I czy pan doktor mógł powiedzieć, czy jeżeli nie ma żadnych objawów, to czy organizm w ogóle może nie przyjął tej szczepionki i czy to nie jest źle? I drugie pytanie, czy z okazji urodzin w jakim terminie po zaszczepieniu można wypić lampkę szampana? To też jest bardzo nurtująca sprawa różnych ludzi. Żeby świętować pewne ozdrowienie. Tak, tak, zacznijmy od tej najbardziej nurtującej. Ta najbardziej nurtująca jest tak, że lampkę szampana to można wypić następnego dnia i nic się nie stanie. Ale lampkę, pamiętajmy. Dobra. I osoba dorosła i nie zachęcamy do tego jednak. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe, o tą pierwszą część pytania, to można powiedzieć nie, to nie ma tutaj różnicy, czy jest to sytuacja, w której dojdzie do reakcji po szczepieniu, czy nie. Ta szczepionka będzie miała swoje działanie. Oczywiście nie u wszystkich jednakowe, jest różna immunogenność, ale objawy tutaj nic do tego nie mają. Panie doktorze, jeśli możemy mówić w kategorii błędu czy zaniedbań, co robimy niewłaściwie źle, że liczba chorych teraz rośnie zamiast spadać? No przede wszystkim mamy mało szczepionek i to jest obiektywny problem całej Europy, także Polski. A robimy źle? No nie pilnujemy się oczywiście, bo te zalecenia, gdybyśmy przestrzegali, egzekwowali, byłoby zdecydowanie inaczej. Czyli co, obostrzenia plus szczepienia? Co jeszcze możemy zrobić? Tak. Pewnie banalne, po prostu ograniczyć kontakty między sobą, bo właściwie chyba tylko od nas zależy ta transmisyjność wirusa, bo to my jesteśmy jego żywicielem. Oczywiście tylko od nas transmisyjność. 70-80% zdarzeń zależy tak naprawdę od nas, od właśnie naszej odpowiedzialności. Część jest dziełem pewnego przypadku, na który natrafimy po prostu, bo akurat będzie to nasza nieuważność przez moment. Tylko przez moment, a się staramy niezależnie od wszystkiego całą dobę poza tym, ale tak jest, dokładnie tak jest. Od nas to wszystko zależy, my jesteśmy za to odpowiedzialni.